Τάσο Α. Αγιά! Ожидала поле ягоды, ожидала море погоды. Рассыпалось человечеством, просыпалось одиночеством. Незасеянная пашенка, недостроенная башенка, только узенькая досточка, только беленькая косточка. Незавязанная ленточка, недоношенная доченька, обвязала белой ниточкой, обмотала светлым волосом и оставила до времени. Вместе с вымытыми окнами, вместе с высохшими красками, вместе с высохшими глазками, с огородным горем луковым, с благородным раем маковым. Очень страшно засыпать. Ожидала поле ягоды, ожидала море погоды. We'll be right back. Egun, ongi etorriak bidasoa atxak saio berri ontara eta gaurkoan ba nire sekretu handietako bat ba azaleraziko dut ba dira 10 urte gutxi gorabehera ba bidasoa atxak saio hau hasi zela eta hainbat sekretu hainbat musika sekretu ba erakutsi egin ditut baino hau ba nire sekretu handienetako bat zen eta ba duela gutxi ba Janka egun beltzak taldeak Janka Diaglebaren omenezko ba diska kaleratu duenez ba Janka Diaglebaren ba kantu batzuk eta bere bizitzaren ba gauzatxo batzuk azalduko ditut saio hontan Azteko, buixe nogi otzem ja, izeneko kantua, entzun dugu, lurretik goen, gora oinak altxa, izeneko kantua. Beraz, ez dakit entzun duzuen, egun beltzak, taldea beren Abask Tribute to Janka Diaglebak, diskoa, bada Bandcampen, egun beltzak puntxu Bandcamp, edo antzeko zerbait, eta salgai da, orain, ba, aleak dauden artean, zeren badirudi nahiko azkar joaten ari dela diska hau. Horregatik guazen oinarrietara eta Janka Diagleba bera entzungo dugu. Ikusiko duzuenez, bere ahotsa oso sakona da barneraino sartzen dena eta pixkat bere musikaren gora berak entzungo ditugu. Tira, entzun dezagun aurretik beste kantu bat. Janka Diagileba, edo Jana Stanislavovna Diagileba, Stanislav Diagilev eta Galina Diagileba ingeniaren alaba da. Siberiako Novosibirsk irian jaiotzen da 1966 urteko iraiaren 4. egunean. 1973 urtean, eskola publikoan zegoela piano klaseak jasotzen ditu urtebetez, baino laster utziko ditu gitarraren gatik interesa erakutziz. Era berean, bere lehen olerkiak idazten hasten da. Olerki saioak eginez, zoritxarrez, olerki zaharrenak galduak daude, eta ez dira 1985 urter arteko olerkirik gordeko. 1984 urtean Novosibirskeko ur garraio ingeniaritza institutuan sartzen da eta garai honetan Amigo abesti politiko talde amatorreko partaide izango da. 1985 abenduan Leningradera eginiko bidai batean Alexander Baslachev ezagutuko du. Kvartirnik edo etxetan egindako kontzertu sekretu horietako batean, emanaldi batean ezagutuko du. Baslachev zirrara handia sortuko du Jankarengan eta eragin handia izango du bere musika ikuspuntuan. 1986 urrian Jankaren ama minbiziak jota zenduko da eta une berean bere jendaurreko lehen kontzertuak eskaintzen hasiko da. Normalean, Kvartirniketan. Kontzertu hauetan publikoaren atentzioa jasotzen hasten da. Honek bereganako konfidantza ematen dio eta garai sortzaile bat hasten da. Tira, ba entzun dezagun Jankaren beste kantu bat antzi dut. Lehen esatea, entzun dugun abestia Natxorni Jen edo egun beltzetan kantua genuela. Tira. Beste kantu bat. Я оставляю еще по королевству 8 метров земель 3/9 на острове вымерших просторечий купола из прошлогодней соломы. Я оставляю еще по королевству камни с короны, два высохших глаза, скользкий хвостик корабельной крысы, пятую лапу бродячей дворняжки. Я оставляю еще полкоролевства, весна за легкомыслие меня накажет. Я вернусь, чтоб постучать в ворота, протянуть руку за снегом зимой. Еще полкоролевства, без боя, без воя, без грома, без стрёма, ключи от лаборатории на вахте. Я убираюсь, рассвет в затылок, мне дышит рассвет, пожимает плечами мне в пояс рассвет, машет рукой. Я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства. Urenguan Paul Koroliezba edo Erreinu Erdia kantua entzun dugu. Janka berez sortzaile bat zen, bere kantuak egiten zituen, bakarlaria zen, baina bere ametsa bere rock taldea osatzea zen. Eta beno, bi aukerak izan zituen, kontzertu asko bakarka ematen zituen bere gitarrarekin, baina baita rock grabazioak egin zituen ere bere kantuekin, kantu askoren bi bertsioak edo bi bertsio baino gehiago egonik. Normalean beti nahiko xume batean grabaturikoak izan ziren, askotan ezkutuan egin behar bait zituen bere grabazioak eta bere gauzak. Zera, ba, 1987 garreneko apirilean, Jankak, Yegor Lietov ezagutuko du, eta laster, bikotekide bilakatu dira, bai musikalki. Eta, bueno, Yegor Lietov Grazdanskaya, oborona talde polemikoaren sortzaile eta konposatzailea zen. Era berean, hainbat proiektu zituen komunizm, instrukzia po oboronie, posiev, eta beste talde batzuk bezala, non Jankak kolaboratzaile gisa esku hartzen zuen. Eta beraiekin biran ibili zen 1988 eta 1990 urteen artean. Yegor Lietovekin izandako erlazioa etzen bat ere erraza izan. Honen izaera diktatoriala zela eta bai sormen prozesuetan, bai etxeko bizitzan. Bestalde, laguntza handikoa izan zen Jankaren inspirazio uneetan, autokonfidantza sortzen edo estudio batean nola lana egiten egin behar zen erakusten. Eta ba, aurrera egin dezagun ba, beste kantu batekin. Пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у населок и всего и дорог. Нашим теплым ветром будет черный быстро до завод. Путеводной звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за 2 секунды зарываться в землю. Horrengoan, trenbaian rehozan, edo trenbidetik kantua, ba, entzun dugu, Janka Diagilebaren gogorazu, Janka Diagilebaren kantu batzuk edo biografia bitxin bat, ba, errepasatzen ari gera, ba, pertsonai hau ba, deskubritzeko, edo, eta bueno, ba, haien grabazio desberdinetatik hartutako kantuak entzuten ari gara, ba, guzti hauek gehienak 1988 eta 1990 urteren tartean grabaturikoak, bueno, haien grabazioak ba, oso epe laburrean, ba, kantu pila grabatu zituen, eta ba, hainbat batzuk ere kaleratu gabe edo grabatu gabe utzi zituen. Eta tira, ba, Jankaren lehen grabazioa 1987-1988ko urtarrilean burutu zen Omsk Siberiar irian Lietoven sorterrian nie palasena edo ez onartua titulupean. Mila bat hauue grabazio akustiko bat izan zen. 1988ko otsaiaren 17garrenean Jankak Alexander Baslashev lagun minaren eriotza ikusi zuen. Gertarago kolpea handia izan zen Jankarentzat eta bere eriotzeraino lagunduko zion depresio sakon bat sortuko zion. Urte hontan bertan Kvartirnik eta kontzertu ugari emango zituen. Hoien artean aipagarri ekainak 24garrenean Tiumen irian emandakoa. Bertako festival batean, leku haundi batean jende askoren aurrean emandako lehena izan baitzen. Ilabete berean eta Tiumen irian ere Deklasirovanin elementan, klaseskampuko elementuak album elektrikoa grabatuko zuen. Grabazio hau bootleg bezala geratuko zen eta etzen ofizialki kaleratuko. Bueno, azken urteetan bai, baino hasieran etzeren Jankak ezuen biziki maite diska hau, naiz eta kantu ederrak dituen bertsio ederrak entzun dugun aurreko kantu hori, ba The Classirovanin elementan diska hortakoa genuen eta beno, ba honekin gaudenez jarrai dezagun eta entzun dezagun beste kantu bat, ba diska hontatik bertatik. Jankarekin jarretzen dugu eta muy poco lena kantua entzun dugu belauneraino izeneko kantua. Eta beno, ba 1989 garren urtean Jankak Grasdanskaya Oborona taldearekin batera kontzertu batzuk eskainiko zituen Leningrad irian, ba Sergei Firsovek antolatua. Bidai hontan eta Firsoven etxean Kvartirnik bat grabatuko zen gerora Prodano edo saldua titulupean kaleratuko zena. Urte berean auktzion taldearen gelan hainbat abestien oinarri elektrikoak grabatuko zituen Grasdanskaya Oborona taldeekidekin bat. Gerora Omskeko Lietoven Grob estudioan bukatzeko beste grabazio batzuk gehituz Damoi etxera eta Anedonia itzulita. Diskak osatuko ziren. Ezagunak diran Jankaren azken zuzeneko emanaldiak 1980ko azaroan izan ziren Irkutsk, Angarsk eta Leningraden. Irkutskekoa grabatua izan zen azaroak azaruak 10ean. 1981garren urtean otsailerako hainbat emanaldi eskaintzeko plana zuen, baina inork ez daki edo informaziorik ez dago kontzertu hauek eman ziren ala ez. Eta tira, jarrai dezagun beste kantu batekin. Програвшим веки кротам видна щекоростка. По близоруким глазам, не веря глупым слезам, ползет конвейер песка. Пока не вспомнит рука, дрожит кастет у виска, зовет косая доска. Я у дверного глазка, под каблуком потолка. У входа было яйцо или крутое словцо, я обращаю лицо. Кошмаром дернулся сон, новорожденный масон поет со мной в унисон. Крылатый ветер вдали, верхушки скал опалила, здесь ласкает газон. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Проникший в щели конвой заклеит окна травой. Поведут на убой. Перекрестится герой, шагнет раздвинутый строй вперед за родину в бой. Изгинут злые враги, кто не надел сапоги, кто не простился с собой, кто не покончил с собой. Всех поведут на убой. На то особый отдел, на то особый режим, на то особый резон. Oraingo kantu hau, Azobi Riezon, edo Legedi Berezia, izeneko kantua genuen, eta bai, aipaturiko ba, Leningrad irian grabaturiko ba, kantu hoietako baldan, aukzion taldearen ba, lokalean, zeren Grantzanskaia taldeak ere ba, probestu zuen, eta besti pila grabatu zituzten, ba, hortik lau edo bost diska ba, aterako ziren, gehi jankaren bi, gehi beste talde paraleloen ba, hainbat grabazio egin zituzten, oinarriak grabaturik eta gerora Omskeko ba, Grof Studiotan grabaturik. Grof Studioa ez da besterik baizik eta Igor Letofen ba, tresnekin egindako ba, beti estudio mugikor bat, zeren KGB-ren jazarpena jasaten zuten eta leku batetik bestera mugitzen egon behar ziren, eta etengabe. Eta beno, ba, haiek zituzten ba, bide eskasekin eta xumeekin ba, soinu oso berezia lortu egin zuten ba, beti nahita eginiko, batzuetan nahita ez, batzuetan ba, eskasak zirelako bideak, beste batzuetan nahita egina ba, alako soinu deskonpentsatuak eta nahiko eksperimentalak lortzen zituzten panoramekin jolasean gauzak ezkertik eta eskuinetik sartuaz, edo ahotsak altuegi eta bateriak basuegi eta olako gauzak eginez ba, eksperimentaziorako. Tira, ba, jarraitzen dugu pixkate gai honekin, eta 1981 maikeko otsaiaren bukaeran Jankak bere azken lau abestiak grabatu zituen Novosibirsk, Novosibirsk irian bai. Hauek Bize nogi optzemli, lurtiko gora oinak altxa, Nadorage piatak, lurrean txampon bat, Protxertikov, deabrutxoi buruz, eta Pridiet boda. Ura etorriko da kantuak grabatu zituen. Eta beno, ba, entzun dezagun ba, hauetako Nadorage piatak edo bidean txampon bat izeneko kantu ederra. Thank you. Nadorage piatak edo bidean txampon bat kantua hasiera batean akustikoki grabatua izan zena eta gero overdub edo gainetik grabaturiko gitarra elektriko eta perkusioa sartuko zitzaion ba Steed i SRAM diskoan ba kaleratzeko kaleratuko zen kantu bezala. Bueno, ba, naiz eta inork ziurez jakin ofizialki bere eriotzeren data, ba, 1981 garreneko maiatzaren 9an kokatzen da egun horretan, Novosibirsk kanpokaldeko bere familiaren udako etxetxoa utzi baitzuen eta itzuli ezen. Bere gorpua inia. Ibaian arrantzale batek aurkituko zuen handik 40 kilometro ingurura maiatzaren 17an. Maiatzaren 19an lurperatua izan zen Novosibirskeko Zaltzovskioie hierrian etzen ia ikerketarik egin eta bertzio ofizialak zioen bere buruaz beste egin zuela edo istripua izan zela. Baina bada beste teoria bat ez ofiziala non erailketa izan zela dioena. Baina egia esan inork ezaki zer gertatu zen. Entzun dezagun beste kantu eder bat. Собирайся, народ, Ba, benetan, kantu polita, hau, entzun dugu, Ad Valsova Uma izenekoa, edo Adimen Andiaz izeneko kantua. Eta, beno, ba, penagarria, ba, hogeita lau, hogeita bost urte betetzeko zela, hogeita lau urte eskasekin, ba, horren talentu haundiko, ba, pertsona galtzea. Eta, beno, ba, Janka bizirik zegoela, etzen bere grabaziorik inoiz kaleratu, eta etzuen inoiz elkarrizketarik eman. Beraz, grabazio guztiak, bera, ba, hil ondoren kaleratu egin ziren. 1981 garreneko ekainean, Igor Letofek Jankaren ilozteko. Stit Iesram edo Lotxa eta Gaitzezpena diskoa kaleratuko zuen, ba, Jankaren lehen diska ofiziala izanik. Gerora, normalki kasetan edo CD formatuan, Stit Iesram diska hau biniloan kaleratu zen, baino gerora, ba, CD edo kaset formatuan ba, kaleratuko ziren, ba, lehen aipatu ditugun, Damoi, Anedonia, Prodanao, Nie Palaxena edo De Klasiro banien elementan diskak. Baitare beste pilo bat kaleratuko ziren, ba, zuzenekoekin eta, ba, akustikoekin eta kvartirnikekin. Beraz, diska ofizialetatik at badira beste nahiko diska. Eta, beno, gaur egun denak biniloan berreskuratzen ari dira, eta, beno, prezio nahiko altuekin. Beraz, hor duzu YouTube eta baitare CD-ak eta kasetak, ba, Jankaren musika jarritzeko. Eta goazen bere kantu akustiko eder batekin. Песенка про паучков. Пауки в банке глядят сквозь стены глазами мертвой стрекозы бегут по кругу по краю криво занесло. Пауки в банке искали дыры, чтобы вскарабкаться наверх, друг друга жрали. Во рту толченое стекло. Пауки в банке хотели выжить через отрезок пустоты. Пауки в банке смотрели в небо, до края было полчаса, почти полсилы, а наше время истекло. Пауки в банке по ветру вечность, а наше время истекло. Пауки в банке, наше время истекло. Пауки в банке. Пауки в банке. Edo Armi Armak Potoan izeneko kantua, lehen aipatu bezala, kantu gehienek bertsio ezberdinak dituzte, elektrikoak, akustikoak. Kantu hau, nik dakidanez behintzat, bertsio bakarra dago, bertsio akustiko hau. Kantu motz eta ederra dugula. Tira, ba, Igor Letofek ba, bere eriotzaren aurretik 2008ko otsaiaren 19an, ba, Jankaren grabazio guztiak eta hainbat zuzeneko, ba, birmasterizatu zituen kaleratuak izateko. Jankaren eriotzaren ondotik eta gaur eguneraino bere albumen eta zuzenekoen argitarapen ugari egin dira. Baita hainbat omenaldi ere, prentsa artikulu, bideo, bada webgune bat bere datuak biltzen dituena eta bere lana aztertzen duena. Baita ere, ba, hainbat omenaldi egin dira, diska omenaldi, baina nahiko eksperimentalak izan direnak edo alde intimistago bat jorratzen zutenak, duela urte batzuk egin zen bat bezala, baina orain arte Jankaren esentzia edo mantentzen duen disko bakarra, egun beltzak taldeak egin duena izan da, gauza bitxia da Euskal Herrian olako zerbait egitea Janka Diaglebaren omenez, baina zeresana ematen ari da oraingo zeurepan zehar oso fresko dago diska hau, baino zeresan asko emango du badirudi entzuleak pozik daudela, behingoz Jankatiak Ilebaren umenezko diska experimental bat, baizik eta espiritua mantentzen duen diska egin delako. Tira, gazen beste kantu eder batekin. Gara simpatioa berlogu, nogu abazdo, dva glaza mielkova kalibra, tzeliatza naskoz. Спасение, Бог титул ги. Беги, сынок, скажи, что завтра будет новый день. Медведь уходит на охоту душить собак. Медведь уходит на охоту душить собак. За дальним лесом выйдет солнце на новый лад. Сверкнут арканы, сети, плети, суки на цепях. По деревянному помосту тяжело бежать. Промокла шкура под нагайкой, рев и разворот. Медведь выходит на охоту тушить собак. Медведь выходит на охоту тушить собак. Медведь выходит на охоту тушить собак. Медведь выходит на охоту тушить собак. Medved Vihadit edo hartza atera da kantu eder hau entzungo dugu. Tira, Siberian perestroika garai hontan oso musika interesgarria zegoen, nire sekretu haundiak hor Siberian gordeta daude, eta haundienetako bat jada kaleratu egin dut Janka Diaglebaren kantu eder hauek, baino baziren talde gehiago, oso pertsonalak, oso bereziak, eta mundu occidentaleko edo Europa mendebaldeko eta Estatu Batuetako taldetatik oso urrun, oso desberdinak eta oso interesgarriak ziren taldeak zeuden, eta ikusi beharko dugu denboraz nola gauden, eta nahiko gutxi gelditzen denez zehozer murriztu beharko da. Kantu gehiago jarriko nituzke, baina ez da kasua izango, beraz entzun dezagun hause bera. Не догонишь, не поймаешь, не догнал, не воровали. Без труда не выбьешь зубы, не продашь, не наебешь. Эту песню не задушишь, не убьешь. Эту песню не задушишь, не убьешь. Дом горит, козел не видит, дом горит, козел не знает, что козлом на свет родился за козла. Отвечать. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. На дороге я валялась, грязь слезами разбавляла. Разорвали новую юбку, да заткнули ею рот. Славься, великий раз. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Песня, песня на просторе залетает в печные трубы. Рожки, ножки черным дымом покрасается земле. Солнышко смеется громким красным смехом. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, ba, gari gari jasna edo zu itxugarria, ba, Jankaren, Jankat Diagilebaren beste kantu eder bat. Eta tira, ba, eman diogu Jankat Diagilebaren kantuei, ba, errepasu txiki bat, ba, bere garai ezaguna, garai aktiboa, ba, nahiko motza, baina emankorra izan baitzen 1987-tik 1991-ara eta gehiena 1988 eta 90-garren urteen tartean bildua egon zelarik. Eta, bueno, ba, gomendatzen dizuet, ba, Jankaren biografiak edo kantuak behintzat entzutea, atentzio bizkat ematea, merezi bai du, ahots sakon horrek horrei ba, kasu ematea. Eta tira, ba, saio hau bukatzeko, ba, azkeneko kantu bat hautatu beharko dut. Pena da, zeren zaizkiz hartu nahi nituen kantu guztiak eta ez dakite errepresentagarri egi gelditu den saio hau, baino behintzat pasa dugu, ba, une goxo bat kantu hauek entzuten eta Janka Diagilebari, ba, buruzko saio hau egiten. Tira, urrengo kantua, ba, Yegor Letofekin batera kantatzen zuen De Klasirovanin Elementam kantua izango da. Ba, Janka Diaglebaren ba, klases kanpoko elementuak kantu honekin uzten zaituztet urrengo asterate. Txintxoak izan. Деклассированных элементов первый ряд. Им по первому по классу надо выдать все. Первым классом школы жизни будет им тюрьма. А к восьмому их посмертно примут в комсомол. В десяти шагах отсюда светофоры мигал. Желтым светом две минуты на конец дождя. А в подземном переходе влево поворот. А в подземном коридоре гаснут фонари. Через труп веков. девка тряпки на полу, раскидала карты крести по...